Ioana Brăstor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! În Statele Unite, anchetatorii americani îl audiază de câteva ore pe șoferul unei camionete care a pătruns intenționat pe o pistă de biciclete din cartierul Manhattan din New York. Cel puțin 8 persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite, potrivit datelor actualizate de presa americană. Atacul este considerat unul terorist. Suspectul este un tânăr originar din Uzbekistan și ar fi acționat de unul singur. Într-un bilet descoperit în camionul pe care îl conducea, atacatorul a scris că s-ar aliat grupării jihadiste Stat Islamic. Elena Tudor. Iar după amiază, în jurul orei 3, un bărbat a intrat cu un camion închiriat pe o alee pietonală și pentru biciclete situată în apropiere de World Trade Center. Șeful poliției din New York, James O'Neill, spune că bărbatul a lovit apoi un autobuz școlar. Un bărbat ce conducea o camionetă închiriată a intrat pe o alee pentru biciclete, a lovit mai mulți pietoni și bicicliști. Mașina s-a ciocnit apoi cu un autobuz școlar, rănind astfel 2 adulți și 2 copii. După acest accident, șoferul camionetei, un bărbat de 29 de ani, a ieșit din vehicul având în mâini 2 arme. Un polițist l-a împușcat pe suspect în abdomen, acesta a fost rănit și transportat la un spital local. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat moartea a 8 persoane. A fost un act de teroare plin de lașitate ce a lovit oameni nevinovați ce își vedeau de viața lor și nu aveau nicio idee despre ce avea să-i lovească. Din informațiile de până acum știm că 8 oameni nevinovați și-au pierdut viața și alți peste 10 au fost răniți. Această acțiune a vrut să ne calce în picioare spiritul nostru, dar mai știm că newyorkezii sunt puternici, iar spiritul nostru nu va putea fi afectat de un act de violență ce a avut scopul de a ne intimida. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe Twitter că la New York se pare că a avut loc un atac al unei persoane foarte bolnave și demente, dând asigurări că oamenii legii se ocupă de acest caz. El a mai afirmat că nu trebuie să se permită ca ISIS să pătrundă în Statele Unite după ce a fost înfrânt în Orientul Mijlociu sau în alte zone. La New York, parada de Halloween s-a desfășurat aseară, însă potrivit programului, relatează Reuters, mii de newyorkezi au participat costumați sau au asistat la eveniment după atacul soldat cu 8 morți și 12 răniți. Ministerul de Externe de la Buenos Aires a anunțat că 5 dintre morți sunt argentinieni, un grup de prieteni din Rosario care sărbătorea 30 de ani de la absolvirea facultății. Printre cei care și-au pierdut viața se numără și o femeie din Belgia, iar alți 3 belgieni, membri ai aceleiași familii, sunt răniți. Ascultați știrile Europa FM. Legile de reformă a justiției intră în dezbaterea aleșilor în procedura de urgență spre nemulțumirea opoziției. Șef al Comisiei Parlamentare Speciale, socialdemocratul Florin Iordache, spune că în textul privind răspunderea magistraților sunt prevăzute definiții clare pentru grava neglijență și reaua credință. În cadrul parchetului general ar urma să fie creată o direcție specială de investigare a infracțiunilor pe care le-au făcut magistrații. Șeful statului ar urma să fie menținut în procedura de numire a procurorilor șefi, susține Florin Iordache, cu amendamente însă. Noutatea este că președintele României este cel care decide atunci când numește sau când revocă să aibă posibilitatea numai o singură dată motivat. Același Florin Iordache a anunțat că în ceea ce privește incriminarea abuzului în serviciu, actuala coaliție de guvernare propune, citez, un prag modic de 19.000 de lei. În celebra ordonanță 13, care a generat ample proteste la începutul anului, pragul era de 200.000 de lei. Acel prag care suscită foarte mare interes a fost solicitat și în cele două decizii ale Curții Constituționale. Dacă va fi un prag modic, eu cred că nu va deranja pe nimeni. Prag modic mă refer chiar pornind de la propunerea pe care ne-a făcut-o Asociația Magistraților, acel prag care vizează 10 salarii undeva la 19.000. Tot în legile de reformă a justiției se propune ca inspecția judiciară să devină instituție autonomă. Prin proiectele privind justiția promovate în regim de urgență, coaliția PSD-ALDE își rezolvă problemele penale prin Parlamentul României cu o sfidare fără seamăn. Este reacția opoziției, exprimată prin vocea prin vicepreședintelui PNL, Raluca Turcan. Iar jurnalistul Liviu Avram de la Adevărul crede că prin modificările anunțate, puterea arată că își dorește în continuare controlul asupra justiției. Cineva și asumă aceste proiecte, asta este vestea bună, vestea proastă este cine anume și le asumă, și anume cele mai toxice personaje din Parlament care au legătură cu justiția și au avut inițiative. Florin Iordache, Eugen Nicolicea și Șerban Nicolae, plus încă vreo câțiva. Rămâne în continuare o obsesie ca ministrul justiției să aibă control asupra magistraților. E o întreagă nebunie ce se propune cu inspecția judiciară și se pasează iarăși într-un viitor incert și nu știm sub ce formă, înființarea unui așa numit Consiliu de Integritate al Magistraților. Ieri, ministrul justiției Tudorel Toader spunea că s-a optat pentru varianta modificării legilor justiției prin inițiativa unui grup de parlamentare pentru că acestea să fie dezbătute până se primește un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneția pe procedura numirii procurorilor șefi. Îndemnul meu este următorul. Să nu judecăm propunerile, să nu judecăm formele intermediare pentru că constituie bază de discuție. Comisia Juridică a Senatului a dat în schimb undă verde legii prin care judecătorii constituționali nu pot fi percheziționați, reținuți, arestați sau trimiși în judecată în lipsa unei încuvințări din partea plenului Curții Constituționale. Urmează votul final al senatorilor. Deputații au adoptat inițiativa legislativă în primăvară. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cu unele obiecții raportul de control efectuat în vară la Direcția Națională Anticorupție. Inspectorii judiciare au apreciat drept eficientă activitatea managerială a Laurei Codruța Chioveși. CSM consideră că, în consecință, nu se impune schimbarea acesteia din funcție. Ministrul Tudorel Toader spune că, indiferent de concluziile raportului, în luarea unei decizii privind o eventuală propunere de revocare a șefei DNA va ține cont și de alte elemente. Concluzia mea este sau va fi luată pe baza analizei, evaluării coroborate a tuturor stărilor, circumstanțelor, împrejurărilor, adică nu exclusiv pe baza acestui raport. Tudorel Toader recunoaște că nu el are ultimul cuvânt într-o eventuală schimbare a Laurei Codruța Chioveși și de la șefia DNA, ci președintele. În primul rând, eu, ministrul justiției, nu ia decizia înlăturării, legal poate cel mult să formuleze propuneri. Ministrul justiției nu se duce să convingă, argumentele pro sau contra trebuie să convingă. În altă ordine de idei, Consiliul Superior al Magistraturii a decis că afirmațiile fostului ofițer SRI Daniel Dragomir afectează independența și credibilitatea sistemului judiciar în ansamblu. Ascultați știrile Europa FM. O scânteie produsă prin frânare a determinat ieri seara prinderea podelei din lemn a vagonului cu azotat de amoniu. Acesta este posibilă cauza incidentului din Breaza, precizează ISU Prahova. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, scânteile produse de la saboți prin frânare au aprins podeaua din lemn a garniturii. În trenul de marfă se aflau 2000 de tone de nitrat de amoniu, încărcătura fiind ambalată în 3300 de saci. Ministrul Transporturilor a dispus înființarea unei comisii de anchetă. Persoanele care fuseseră evacuate preventiv, aproape 60 de localnici s-au putut întoarce aseară acasă. Un braconier a fost reținut în ancheta celor doi bărbați împușcați mortal pe un câmp de lângă Târgoviște. Suspectul este vânător, dar cu autorizația suspendată. Între el și victime ar fi izbucnit un conflict spontan, susțin anchetatorii. Nu există indicii că agresorul a fi avut vreun complice în dubla crimă. Prin procurorul parchetului de pe lângă tribunalul Dâmbovița, Mihai Dincă, susține că bărbatul nu avea cazier. Este un bărbat în vârstă de 58 de ani, este din municipiul Târgoviște, este vânător autorizat, deținător legal de armă, însă nu își plătise pentru anul acesta cotizația către Asociația Județeană și nu putea vâna pe fondurile aparținând asociației. În anchetă au fost audiate și s-au prelevat probe biologice de la peste 200 de persoane. În ședința de guvern de astăzi va fi aprobată achiziția primului sistem de rachete Patriot. Este o acțiune de durată însă, pentru că actul normativ trebuie să treacă apoi și de Parlament. Ministrul Apărării Mihai Fifor la interviurile Europa FM. Avem deja confirmarea că pentru primul sistem Patriot o să avem scrisoarea de acceptare. Asta înseamnă și prima plată în valoare de 764 de milioane de dolari? Asta înseamnă că în ședința de guvern vom aproba proiectul de lege privind achiziționarea primului sistem de rachete Patriot, urmând ca în următoarele 2 săptămâni să fim cu el prezent în Parlamentul României. Și da, asta înseamnă că până la finalul anului vom cheltui această sumă pentru primul sistem Patriot. Amănuntă despre planul de achiziții Patriot aflăm de la Anca Grădinaru. Dotarea armatei cu sistemul de rachete Patriot face parte din planul României de a-și moderniza apărarea antiaeriană în următorii 10 ani. Plata pentru primul sistem Patriot din cele 7 pe care România le va cumpăra din Statele Unite se va face în acest an, spune ministrul apărării. Este vorba despre aproape 765 de milioane de dolari. Întregul sistem Patriot va costa România aproximativ 4 miliarde de dolari. La aceasta se adaugă alte sisteme de apărare antiaeriană pe care România vrea să le achiziționeze, conform planului de înzestrare aprobat de Parlament. Guvernul va finaliza săptămâna viitoare predarea Institutului Cantacuzino de la Ministerul Sănătății la Ministerul Apărării. Invitat la interviurile Europa FM, ministrul Mihai Fifor a anunțat că executivul va adopta o ordonanță de urgență în acest sens. Actul normativ prevede că Institutul Cantacuzino va deveni institut militar. Mihai Fifor spune că producția de vaccinuri ar putea reîncepe într-un an și jumătate. Puteți urmări întreg interviul cu ministrul Apărării la adresa interviuri.europafm.ro. Știrile Europa FM la final, dimineața rece în majoritatea regiunilor, însă după amiază valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 14 grade în regiunile vestice, nordice și centrale, doar izolat va ploua slab, iar la munte trecător va ninge. După o dimineață rece, maxima ajunge astăzi în capitală la 12 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Paris Saint-Germain și Bayern München sunt primele echipe care și-au asigurat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. PSG a zdrobit-o pe Anderlecht Bruxelles cu 5-0. Verratti a deschis scorul, iar Neymar a făcut 2-0 la ultima fază a primei reprize. După pauză, Kurzawa a reușit un hat-trick, prima astfel de reușită pentru un fundaș în Champions League. Alex Kipciu a rămas pe banca de rezerve a belgienilor, iar Nicușor Stanciu a intrat în minutul 79. În aceeași grupă, Bayern München, fără golgheterul Lewandowski accidentat, s-a impus cu 2-1 în deplasare la Celtic Glasgow și nu mai poate pierde locul al doilea. Paris Saint-Germain are maximum de puncte, nu a primit gol în 4 etape și a înscris de 17 ori. Și Manchester United are 12 puncte, dar încă nu este calificată matematic. Aseară a învins-o cu 2-0 pe Benfica Lisabona, în timp ce FC Basel a pierdut pe teren propriu 1-2 cu CSKA Moscova, după ce etapa trecută câștigase în Rusia. Surpriza serii a venit de la Madrid, unde Atletico a remizat 1-1 cu Karabakh Akdam, care a blocat și în Azerbaidjan. Echipa lui Simeone a fost atunci 0-0. Acum spaniolul Michel a deschis scorul pentru azeri în minutul 40. Thomas a egalat în debutul reprizei secunde și Karabakh a rămas în 10 din minutul 59, dar Atletico nu a reușit să mai înscrie. Finalista Ligii Campionilor în 2014 și 2016 are șanse infime să iasă din grupă. AS Roma a învins-o cu 3-0 pe Chelsea, gol spectaculos marcat în primul minut de El Shaarawy, care a reușit apoi dubla. Roma are 8 puncte, Chelsea 7, Atletico 3, iar Karabakh 2 puncte. În grupa de Olympiacos, Pireu a scăpat fără să primească gol de la Barcelona, 0-0, iar fosta adversară a FCSB Sporting Lisabona a condus-o pe Juventus până în minutul 79, când Higuain a egalat 1-1. Barcelona are 10 puncte, Juve 7, iar Sporting 4. Diseară se vor disputa celelalte 8 meciuri ale rundei. Cele mai interesante sunt Napoli, Manchester City și Tottenham, Real Madrid. Maraton fotbalistic și de știri din fotbal la această oră a dimineții. Te auto-apreciez? Da. Nu mai deci, am... Luca. Bravo, Luca! Bine, bravo! Mulțumesc, diseară avem meciuri. Doamne, cât de putut să citești. Și mai meciuri tare avem diseară și cel mai tare o să fie, vă rog, să urmăriți Napoli cu Manchester City. Aha. Din rațiuni de securitate... Joacă și Gundogan? Cine? Gundogan. Gundogan? Da. O jucă și Gundogan, omul are de acum joacă da. FIFA, știi? Nu, ce interesant de urmărit e că suporterii nu au voie să poarte curele diseară. Curele? La Napoli. De da, ce? Din rațiuni de securitate. La meciul tur jucat în Anglia... Și se așteaptă să mănânce bătaie așa rău, să se spânzure de... Sau nu, ce? Nu. S-au luat la bătaie suporterii și cei de la Napoli au folosit curele. Drept arme curele. Fapt pentru care italienii au decis diseară să nu poarte nimeni curea la meci. Și ăștia de la City... Au zis, ok, ai lor sorbate cu curele, dar noi ce vin avem? Și de-aia zic că e de urmărit, că englezii fac mereu tot felul de mescambe da, în situații de-astea voie. Și mă aștept să vină în chiloți să facă ceva haios. Cu elastic? Da. Adică... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. It's a Sin de la Pet Shop Boys. 7:17. Bună dimineața, bine v-am găsit la Europa FM. Bună e un fel de a spune. De ce? Pentru că a revenit domnul Iordache, pe care eu îl rețin din sezonul trecut, sezonul rece trecut, de iarna trecută, când aș fi crezut că dispare cu totul și că nu o să-l mai vedem niciodată. Dar uite acum că s-a făcut din nou rece, cred că îi place la rece. Nu știu dacă îi place și la răcoare. Horror show sezonul 2. Într-adevăr, domnul Iordache, acum cu povestea asta cu pragul de 19.000 de lei. Un prag modest, modic, 19.000 de lei. Înțeleg că rezolvă problema. Da, oare 19.000 de lei vechi? Adică eu l-aș mai asculta o dată, nu vrei să-l mai ascultăm o dată? Da. Acel prag care suscită foarte mare interes a fost solicitat și în cele două decizii ale Curții Constituționale. Dacă va fi un prag modic, eu cred că nu va deranja pe nimeni. Prag modic mă refer chiar pornind de la propunerea pe care ne-a făcut-o Asociația Magistraților, acel prag care vizează 10 salarii undeva la 19.000. Modic. Dar e o vrăjeală totală chestia asta, absolut, pentru că nici n-are legătură cu suma în sine, pragul ăsta. Nu. Dar care e șmecheria asta? Că nu înțeleg. Marea șmecherie e, de fapt, redefinirea infracțiunii astea de abuz în serviciu. Adică acolo e miza. Asta cu pragul e deja perdea de fum. Nici nu mai contează. Sigur că toată lumea s-a enervat. Cum, mă, 19.000 de lei prag modic? Păi, da, oamenii... Deci lumea a plecat pe fentă, pe suma respectivă. Asta e fenta, de fapt. Și discuția va fi pe sumă, că ar putea fi mai mare și așa mai departe. Asta, șmecheria e în altă parte. Da, șmecheria este că vor să redefinească infracțiunea asta de abuz în serviciu, ca să fie doar dacă e cu luare sau, mă rog, și dare de mită. Aici este tot trucul. Adică după ce se face asta, s-a terminat.